ลูกาบทที่14เมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในบ้านผู้นำคนหนึ่งของพวกฟาริสีในวันสะบาโตเพื่อส่งร่วมโต๊ะอาหารพวกเขาก็คอยดูแลพระองค์นี่แน่มีคนหนึ่งเป็นโรคบวมน้ำมาอยู่ต่อพระพักพระองค์พระเยซูจึงตรัสถามพวกผู้เชี่ยวชาญบัญญัติและพวกฟาริสีว่า ถ้าจะรักษาคนป่วยในวันสะบาโตผิดบัญญัติหรือไม่ พวกเขาก็นิ่งอยู่พระองค์ทรงดึงตัวคนนั้นและทรงรักษาเขาให้หายแล้วก็ปล่อยเขาไปพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า ใครในพวกท่านถ้ามีลูกหรือวัวตกบ่อจะมีรีบชุดขึ้นมาในวันสะบาโตหรือ และพวกเขาตอบข้อนี้ไม่ได้เมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นบรรดาคนที่ได้รับเชิญนั้นเลือกเอาแต่ที่นั่งอันมีเกียรติพระองค์จึงตรัสเรื่องเปรียบเทียบแก่พวกเขาว่า เมื่อท่านได้รับเชิญไปในการเลี้ยงสมรสอย่านั่งในที่อันมีเกียรติเกรงว่าเขาจะเชิญคนที่มียศศักดิ์มากกว่าท่านมาด้วยและเจ้าภาพคนที่เชิญท่านทั้งสองฝ่ายมานั้นจะมาพูดกับท่านว่าขอที่นั่งตรงนี้ให้กับท่านผู้นี้เถิดแล้วท่านก็จะต้องขายหน้าเลื่อนลงมาอยู่ที่ต่ำสุดฉะนั้นเมื่อท่านได้รับเชิญจงไปนั่งในที่ต่ำก่อนเพื่อที่ว่าเมื่อเจ้าภาพมาพูดกับท่านว่าเพื่อนเอ๋ยเชิญไปนั่งในที่อันมีเกียรติเถิดเมื่อนั้นท่านจะได้รับเกียรติต่อหน้าทุกคนที่ร่วมนั่งรับประทานนั้นเพราะว่าทุกคนที่ยกตัวขึ้นจะต้องถูกเหยียดลงและคนที่ทอมตัวลงจะได้รับการยกขึ้น แล้วพระเยซูตรัสกับคนที่เชิญพระองค์ว่า เมื่อท่านจะจัดการเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือเวลาเย็นก็ตามอย่าเชิญเฉพาะเพื่อนๆหรือพี่น้องหรือญาติญาติหรือบรรดาเพื่อนบ้านที่มั่งมีคาดว่าพวกเขาจะเชิญท่านกลับคืนแล้วท่านจะได้รับการตอบแทนแต่เมื่อท่านจัดการเลี้ยงนั้นจงเชิญคนจนคนพิการคนง่อยและคนตาบอดแล้วท่านจะเป็นสุขเพราะว่าเขาทั้งหลายไม่มีอะไรจะตอบแทนท่านส่วนท่านจะได้รับการตอบแทนเมื่อคนชอบธรรมเป็นขึ้นจากตาย คนหนึ่งที่ร่วมนั่งรับประทานเมื่อได้ยินคำเหล่านั้นจึงทูลพระองค์ว่า ผู้ที่จะได้รับประทานอาหารในแผ่นดินของพระเจ้าก็เป็นสุข พระองค์ตรัสกับเขาว่าม ีคนหนึ่งจัดงานเลี้ยงใหญ่และเชิญแขกไว้จำนวนมากเมื่อถึงเวลางานเลี้ยงเขาก็ใช้บ่าวไปบอกพวกที่ได้รับเชิญไว้แล้วว่าเชิญมาเถิดเพราะสิ่งสารพัดเตรียมไว้พร้อมแล้วพวกนั้นต่างพากันขอตัวคนแรกบอกว่าข้าพเจ้าซื้อนาไว้และจะต้องไปดูนานั้นข้าพเจ้าขอตัวเถอะอีกคนหนึ่งบอกว่าข้าพเจ้าซื้อวัวไว้5คู่และจะต้องไปลองวัวนั้นข้าพเจ้าขอตัวเถอะอีกคนหนึ่งก็บอกว่าข้าพเจ้าเพิ่งแต่งงานใหม่เพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าไปไม่ได้บ่าวคนนั้นจึงกลับมารายงานสิ่งเหล่านี้ให้นายฟังนายก็โกรธจึงสั่งบ่าวว่าจงออกไปโดยเร็วไปตามถนนใหญ่และตรอกเล็กซอยน้อยในเมืองพาคนยากจนคนพิการคนตาบอดและคนง่อยเข้ามาที่นี่แล้วบ่าวก็มาบอกว่านายเจ้าข้าข้าพเจ้าทำตามที่ท่านสั่งแล้วแต่ยังมีที่ว่างอยู่นายจึงสั่งบ่าวคนนั้นว่าจงออกไปตามถนนและตามหนทางที่มีรั้วรอบขอบชิดบังคับให้พวกเขาเข้ามาเพื่อให้บ้านของเรามีแขกเต็มเราบอกท่านทั้งหลายว่าในพวกคนที่ได้รับเชิญนั้นจะไม่มีสักคนหนึ่งได้ลิ้มรสอาหารของเราเลย มีมหาชนไปกับพระเยซูพระองค์จึงทรงเหลียวหลังตรัสกับพวกเขาว่า ถ้าใครมาหาเราและไม่ชังบิดามารดาบุตรภรรยาและพี่น้องชายหญิงแม้แต่ชีวิตของตนเองคนนั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้และใครก็ตามที่ไม่ได้แบกกางเขนของตนตามเรามาคนนั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้ในพวกท่านมีใครบ้างเมื่อปรารถนาจะสร้างตึกจะไม่นั่งลงคิดราคาดูเสียก่อนว่าจะมีพอที่จะสร้างให้สำเร็จได้หรือไม่เกรงว่าเมื่อวางรากฐานแล้วและทำให้สำเร็จไม่ได้ทุกคนที่เห็นก็จะเยาะเย้ยเขาว่าคนนี้เริ่มต้นก่อแต่ทำให้สำเร็จไม่ได้หรือมีกษัตริย์องค์ไหนเมื่อจะยกกองทัพไปทำสงครามกับกษัตริย์อีกองค์หนึ่งนั้นจะไม่นั่งลงคิดดูเสียก่อนหรือว่า ที่มีพลทหาร 10,000 จะต่อสู้กับกองทัพที่ยกมารบ 20,000 ได้หรือไม่ถ้าสู้ไม่ได้ก็จะใช้พวกทูตไปเจรจาผูกไมตรีกันในระหว่างที่อีกฝ่ายยังอยู่ไกลเช่นนั้นแหละทุกคนในพวกท่านที่ไม่ได้สละสิ่งสารพัดที่มีอยู่จะเป็นสาวกของเราไม่ได้เกลือเป็นสิ่งดีแต่ถ้าเกลือนั้นหมดรสเค็มไปแล้วจะทำให้กลับเค็มอีกได้อย่างไรจะใช้เป็นปุ๋ยใส่ดินก็ไม่ได้จะหมักไว้กับกองมูลสัตว์ก็ไม่ได้มีแต่จะถูกเอาไปโยนทิ้งเท่านั้นใครมีหูที่จะฟังก็จงฟังเถิด